اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے گی تو یہ محبت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ابھارے گی. اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہم میں پیدا کرے گی. لہذا یہ محبت ہی دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذریعہ ہے. بغیر محبت رسول کے ہم حضور کی اطاعت کر نہیں سکتے. علماء نے محبت کے کئی معنی کیے، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں سمجھایا، لیکن ہر ایک کی اصل وہی ہے، ہر ایک کی روح وہی ہے. فرماتے ہیں کہ محبت اسے کہتے ہیں کہ محبوب کی رضا کو چاہنا، محبوب کی مرضی کو چاہنا، اس کا نام محبت ہے. اور کسی نے کہا کہ محبوب کی پسند کو اپنی پسند بنا لینا، محبوب کی ناپسند اشیاء کو ناپسند کرنا، یہ محبت ہے. اور کسی نے کہا کہ اپنے دل سے اپنے محبوب کے علاوہ ہر شے کو نکال دینا، اس کا نام محبت ہے. اور کسی نے فرمایا کہ اپنا سب کچھ محبوب پر نچھاور کر دینا، اسے محبت کہتے ہیں. یعنی محبت ایسی شے ہے کہ جس سے محبت ہو جائے اس کی ہر شے اچھی لگنے لگ جاتی ہے، اس کی پسند کو اپنی پسند بنا لینا، اس کی ناپسند کو اپنے لیے ناپسندیدہ قرار دینا، اسے محبت کہتے ہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے پسند فرمایا، جس کو پسند کرنے کا حکم فرمایا، اسے پسندیدہ بنا لینا، جن کاموں سے حضور نے منع فرمایا ان پر ان کو اپنے اوپر ہمیشہ کے لیے ممنوع قرار دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے. اور فرماتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کسی سے محبت کی جاتی ہے تو تین وجوہات کی بنا پر کسی سے محبت کی جاتی ہے. فرماتے ہیں اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ حسین و جمیل ہونا، حسن و جمال. کسی سے محبت کرنے کی ایک وجہ حسن و جمال ہوتا ہے کہ وہ حسین اور جمیل ہو تو اسے دیکھ کر آدمی اس سے محبت کرتا ہے. فرماتے ہیں دوسری وجہ حسن اخلاق ہے، کہ اگر کسی کے اخلاق اچھے ہیں تو اس سے محبت کی جاتی ہے. دوسری وجہ محبت کرنے کی حسن اخلاق ہے. اور فرماتے ہیں کہ تیسری وجہ انعام و احسان ہے، کہ جب کوئی شخص کسی پر انعام اور احسان کرے تو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ تین وجوہات کی بنا پر کسی سے محبت کی جاتی ہے. اب آئیے ہم ہر ایک وجہ پر مختصر کلام کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اگر محبت کی جائے تو کیا یہ تین معیار جنہیں بیان کیا گیا کہ ان وجوہات کی بنا پر کسی سے محبت کی جاتی ہے، تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ان تینوں معیارات پر، ان تینوں وجوہات کی بنا پر دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. پہلی وجہ حسن و جمال ہے، کہ کسی سے محبت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ وہ حسین اور جمیل ہو. اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حسین و جمیل تھے؟ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اسلام کے خلاف کفار جب اشعار کہتے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان ابن ثابت کے لیے مسجد نبوی شریف میں منبر رکھوا دے، اور حضرت حسان سے فرماتے کہ حسان تم منبر پر بیٹھو اور ان کے جواب دو، ہماری شان میں کلام بیان کرو. اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ایسے دندان شکن جواب دیتے کہ ان کے پاس ان کے اشعار کا جواب نہیں ہوتا. وہ حضرت حسان ابن ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَصُ عَيْنِي، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں. اور فرماتے ہیں وہ اجمل منکا لم تلد النساء, اور آپ سے زیادہ جمیل آج تک کسی ماں نے جنا نہیں. اور فرماتے ہیں کہ آپ کے حسن و جمال کا کیا عالم ہے. فرماتے ہیں کہ خلقت مبرعا من کل عیب, آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام عیبوں سے ایسا پاک فرمایا کہ انک قد خلقت کما تشاء, گویا کہ جیسا آپ نے چاہا ویسا آپ کو تخلیق فرمایا گیا. تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال کے معاملے میں حضرت حسان فرماتے ہیں کہ آپ کے جیسا حسین اور جمیل میری آنکھ نے دیکھا نہیں, کسی ماں نے جنا نہیں, ایسا آپ کا حسن و جمال تھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب در ثمین فی مبشرات نبی الامین میں اپنے والد ماجد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی, اور زیارت کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسن عطا فرمایا کہ مصر کی عورتوں نے جب حسن یوسف کا جمال دیکھا, حضرت یوسف علیہ السلام کا جب حسن دیکھا, اپنے ہاتھوں میں لیمو کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا, اور حسن یوسف میں ایسی محب ہوئی کہ ان کے ہاتھوں کا کٹنا, ان کی انگلیوں کا کٹنا انہیں محسوس نہیں ہوا, انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اور آپ کے حسن و جمال تو بہت عرفا اور اعلیٰ ہے, لیکن آپ کے بارے میں ہم نے کوئی ایسا واقعہ نہیں سنا. حضرت شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس سوال پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حسن کو مخفی رکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حسن و جمال کو مخفی رکھا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہ کرتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جس طریقے سے عورتیں بے خود ہو گئیں, اگر میں بے حجاب آ جاتا, اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میرے حسن و جمال کو مخفی نہ رکھتا تو لوگ اس سے زیادہ بے خود ہو جاتے. اور قرآن مجید فرقان حمید کی تفاسیر میں علماء نے بیان فرمایا, اگرچہ موضوع سے اس کا تعلق نہیں, لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ جس موضوع پر ہم گفتگو کرتے ہیں اس سے متعلق کتنی بڑی بات اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب رب کریم نے اپنی تجلی کا دیدار کرایا, اپنے نور کی تجلی کا دیدار کرایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو دیکھ کر آپ بے ہوش ہو کر زمین پر جلوگر ہوئے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی اس تجلی کو دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بینائی میں, ان کی آنکھ کی روشنی میں اتنی ترقی ہوئی کہ میلوں دور کسی چونٹی کو چلتے ہوئے دیکھتے, نہ صرف یہ کہ چونٹی کو دیکھتے بلکہ یہ بھی دیکھ لیا کرتے تھے کہ وہ چونٹی اپنا اگلا قدم کون سا رکھنے والی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نور کی تجلی کو دیکھنا, ان کی بصارت اور ان کی آنکھ کی روشنی میں اتنی ترقی ہو گئی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے معراج النبی کے واقعات میں سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی سر کی آنکھوں سے گویا دیدار کیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سماعت فرمایا. فاوحا الی عبدہ ما اوحا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہا اپنے نبی پر وہی فرمائی. علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی سر کی آنکھوں سے دیدار کرنا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام براہ راست سننا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرنا, اس کا دیدار کرنا, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نور کی ایک تجلی کو ملاحظہ کیا, آپ کی آنکھوں میں روشنی اتنی بڑھ گئی کہ میلوں دور چونٹی کو دیکھ لیتے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا اتنے قریب سے مشاہدہ کیا, تو اب بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور بصارت کا کیا عالم ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا کیا عالم ہوگا اور آپ کے جسم اطہر کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حسین و جمیل ہیں کہ کائنات میں کوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا مقابلہ کر نہیں سکتا. حضرت علامہ امام قطالانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مواہب اللدنیہ میں لکھا کہ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال میں تمام لوگوں سے بے مثل اور بے مثال تھے. آپ سے بڑھ کر کوئی حسین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین, تو یوں فرمایا گیا کہ محبت اگر کسی سے کی جاتی ہے تو حسن و جمال کی وجہ سے کی جاتی ہے. تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ سب سے زیادہ آپ سے محبت کی جائے. اب آئیے دوسری وجہ کہ محبت یا تو حسن و جمال کی وجہ سے ہوتی ہے یا محبت ہوتی ہے حسن اخلاق کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے کیسے پیکر تھے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا, سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے اخلاق حسنہ بڑی عظمت اور شان والے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ حضرت عائشہ نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے. آپ فرماتی ہیں کہ پورا کا پورا قرآن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر مشتمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ ایک واقعہ کتب حدیث سے بیان کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک اعرابی, ایک دیہاتی جو مسلمان بھی نہیں تھا, حضور کے یہاں مہمان ہوا. حضور نے اسے رات کا کھانا کھلایا اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اتنا کھانا اس نے کھایا کہ کئی آدمیوں کا کھانا کھا گیا, اور رات میں حضور نے اپنا بستر اسے عطا فرمایا, حضور کے بستر پر قیام کیا. رات میں اس نے حضور کے بستر کو گندا کر دیا, غلاظت کر دی, اور اس کے بعد شرمندگی کے مارے وہ رات ہی میں کسی وقت نکل گیا, لیکن اپنی ایک قیمتی تلوار اور کچھ ضروری سامان بھول گیا. وہ سامان لینے کے لیے جب نماز فجر کے بعد وہ وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عنبر اور کافور سے زیادہ خوشبودار ہاتھوں سے اس کی غلاظت کو صاف فرما رہے ہیں, اس کپڑے کو پاک کر رہے ہیں. وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن اخلاق کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ یہ اپنی قوم کے نبی ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان ہر وقت اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں, ان کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے, اور ایسے نبی آج میری غلاظت کو اپنے خوشبودار ہاتھوں سے صاف فرما رہے ہیں. اس نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسے چھوڑیے اور پہلے کلمہ پڑھا کر مجھے پاک فرما دیجئے. تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ایسے کہ قرآن مجید اس کی تائید کرے اور قرآن اس کو ثابت کرے کہ حضور کے اخلاق تمام لوگوں سے بڑھ کر اور ایسی عظمت اور شان والے تھے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہی نہیں, کفار بھی آپ کے اخلاق حسنہ کے قائل تھے. چنانچہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک شخص جس کا نام غورث بن حارث تھا اور وہ اپنے وقت کا پہلوان تھا, کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے, آپ کو شہید کرنے کے لیے اس کو تیار کیا اور اس کو مال و متا دے کر بھیجا کہ فلاں جگہ درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, تم وہاں جاؤ اور معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے چراغ کو گل کر دو. وہ غورث بن حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا اور قریب تھا کہ وہ اپنی تلوار کا وار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتا. حضور بیدار ہو گئے, اور بیدار ہونے کے بعد جب اسے دیکھا تو غورث بن حارث نے کہا کہ آج کون ہے جو آپ کو میری تلوار کے وار سے بچائے؟ حضور مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا کہ وہی اللہ بچائے گا جو آج تک بچاتا چلا آ رہا ہے. اسی وقت حضرت جبریل علی حاضر ہوئے اور اس عورت بن حارث کو ایک ہاتھ ایک گویا چوٹ لگائی اور اسے ایسا مارا کہ اس کی تلوار گر گئی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلوار کو اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد کہا کہ عورت اب بتا تجھے کون بچائے گا میرے وار سے. آپ ملاحظہ فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا کفار بھی کس طریقے سے قائل تھے. وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ کے اخلاق بچائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلوار اسے دی اور اسے روانہ کر دیا, اسے معاف فرما دیا. تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کیسے تھے. تو اگر محبت کی جاتی ہے حسن و جمال کی وجہ سے, پیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حسین و جمیل ہیں کہ سب سے زیادہ آپ محبت کے مستحق ہیں. اگر محبت کی جاتی ہے حسن اخلاق کی وجہ سے, تو پیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ایسے ہیں کہ سب سے زیادہ آپ سے محبت کی جائے. اب آئیے تیسری وجہ بیان فرماتے ہیں کہ محبت یا تو حسن و جمال کی وجہ سے ہوگی, یا حسن اخلاق کی وجہ سے ہوگی, یا احسان و انعام کی وجہ سے ہوگی. اب آئیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر کتنے احسانات ہیں. قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا یہی ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس دنیا میں تشریف آوری ہی ہم پر احسان ہے, اور اس کے علاوہ آپ نے گزشتہ جمعے بھی سبات فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کس طریقے سے احسانات فرماتے ہیں. جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو امت کی فکر تھی, جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے آخری کلمات آپ کی زبان حق ترجمان پر امت ہی کے لیے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر کیسے کیسے احسان فرمائے. کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کل قیامت میں میرے شفیع بن جائیے, فرمایا ہم تمہارے شفیع بن گئے. کسی نے جنت مانگی, جنت عطا کر دی. حضرت ربیعہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت طلب کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں ربیعہ جنت میں اپنی رفاقت عطا کی. آپ نے دیکھا کہ حضور نے کیسے کیسے احسانات فرمائے. غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آب و گل میں تشریف لائے, جب بھی امت کی فکر ہے امت پر احسان فرماتے ہیں, اور جب اس دنیا سے تشریف لے گئے جب بھی امت کی فکر ہے. حضرت عمار ابن یاسر کا واقعہ آپ نے بارہا سنا کہ کفار مشرکین نے حضرت عمار ابن یاسر کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان, آپ نے براہ راست آگ کو ارشاد فرمایا یا نار و کونی بردوں و سلامن علی عمار, اے آگ حضرت عمار پر ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. حضرت عمار ابن یاسر کو آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتے ہیں, اور دعوت کرنے کے لیے اپنے گھر میں بکری کو جب ذبح کیا, آپ کے دو بیٹے تھے, دونوں بیٹوں نے اپنے والد ماجد کو بکری ذبح کرتے ہوئے دیکھ لیا, اور اس کے بعد والد ماجد نے بکری ذبح کر کے تھانہ بننے کے لیے دے دیا. کچھ کسی کام کے لیے مصروف ہو گئے, دونوں بیٹوں نے بکری کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا. اب ایک بیٹے نے دوسرے بھائی کو جس طرح والد ماجد نے بکری کو ذبح کیا اسی طرح لٹا کر اپنے بھائی کو ذبح کر دیا, اور جب بھائی تڑپنے لگا اور خون بہنے لگا وہ گھبرا کر مکان کی چھت پر گیا, اور چھت پر جانے کے بعد اتنا خوف زدہ کہ چھت پہ گر کر اپنے آپ کو بھی ہلاک کر لیا. دونوں بیٹے اسی وقت ہلاک ہو گئے. اب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا کہ دونوں بیٹے گویا انتقال کر گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے, انہوں نے یہ فیصلہ کیا, اللہ اکبر, ان کا اور ان کی اہلیہ صحابی رسول اور صحابیہ کا عالم دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, ان کی محبت ان کے دلوں میں کیسے راسخ تھی. اپنے دونوں بچوں کی میتوں کو ایک طرف رکھا, اس پہ کپڑا ڈال دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرنے لگے اور یہ طے کر لیا کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اذیت میں مبتلا نہیں کریں گے، ان سے کچھ بیان نہیں کریں گے۔ اور یہ کہنے کے بعد ان کو ایک طرف رکھا، حضور جب تشریف لائے، دسترخوان بچھایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جابر تمہارے بچے کہاں ہیں؟ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ بیان نہیں ہو رہا تھا، پہلو تہی کی کہ کسی طریقے سے حضور ان کا انتظام نہ کرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا، جابر بچے کہاں ہیں؟ اور بچے بھی آج ہمارے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھائیں گے۔ اب حضرت جابر سے برداشت نہ ہوا اور سارا ماجرا بیان کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمزدہ، لیکن حضور نے فرمایا، جابر چلو ہمیں اپنے دونوں بچوں کے قریب لے چلو۔ حضرت جابر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں کے قریب لے گئے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو زندہ فرمایا، اور زندہ فرمانے کے بعد اپنے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھلایا۔ عزیزان محترم، بتائیے کتنا بڑا احسان ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے انعام اور احسان فرمائے۔ اور محبت کی یہ تیسری وجہ، اگر محبت اس وجہ سے کی جاتی ہے، اگر محبت حسن و جمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کیے جانے کے مستحق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ صرف یہ کہ ان تقاضوں کے مطابق کی جائے، بلکہ خود حضور کا ارشاد حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب بن جاؤں۔ اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آدمی کے ایمان کا جز ہے، اور بغیر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی کا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور اس کا ثمر کیا پایا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا پیر سن ہو گیا، آپ کا پیر سن ہو گیا اور وہ بحال نہیں ہو رہا۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ یا عبداللہ، اس کا نام اپنی زبان پر لو کہ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا۔ فرماتے ہیں کہ اسی وقت آپ کا پیر درست ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طریقے سے محبت کیا کرتے تھے۔ اب آئیے ایک بات، محبت رسول کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں، اور ہم میں ہی بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ کلمہ گو ہیں، مسلمانوں والا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کا ارتکاب کرتے ہیں، حضور کی شان میں عیب ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو بے عیب ہے۔ اور حضرت حسان کا شعر بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ خدی کا مبرہ من کل عیب، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عیبوں سے پاک فرمایا، لیکن اس کے باوجود لوگ حضور کی بے عیب ذات میں عیب ڈھونڈتے ہیں، حضور نے اس کا بھی علاج فرما دیا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ کسی کی محبت اس کا عیب دیکھنے سے آدمی کو اندھا کر دیتی ہے، اور کسی کی محبت اس کا عیب سننے سے آدمی کو بہرا کر دیتی ہے۔ اب اگر آپ دعوے دار ہیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت کرتے ہیں اور ان کی ذات عبدت میں عیب بھی ڈھونڈیں، تو آپ اپنی محبت کے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ آج ہمارے مسلمان بھائی کسی سیاسی لیڈر کی تصویر کی توہین پر تو احتجاج کا اور گویا جلسے اور جلوس منعقد کرتے ہیں، لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے والے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مغربی ممالک میں توہین آمیز خاکے شائع کیے گئے، اس وقت ہمارے حکمرانوں کو احتجاج یاد نہیں آیا، اس وقت ہمارے سیاسی لوگوں کو احتجاج یاد نہیں آیا، جس وقت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین آمیز یہ اسحاق شائع کیے جا رہے تھے، وہ توہین کرنے والے لوگوں کو اعتراض سے نوازا جا رہا تھا، اس وقت ہمارے لوگوں کو احتجاج یاد نہیں آیا. عزیزان محترم، خوب یاد رکھیے کہ جس سے محبت کی جائے اس کا عیب دیکھنے سے آدمی کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے، اس کا عیب سننے سے آدمی کے کان بہرے ہو جاتے ہیں. وہ اپنے محبوب کا عیب سن ہی نہیں سکتا، وہ اپنے محبوب کا عیب دیکھ ہی نہیں سکتا. اب آئیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ایمان کا ایسا جز اور اس کا ثمر کیا ہے. اللہ اکبر، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جو سوال کرتے فوراً جواب عنایت فرماتے، لیکن ان صحابی نے جب پوچھا کہ حضور قیامت کب آئے گی، آپ نے فوراً جواب اس کا بتایا، بلکہ الٹا سوال کر لیا اور کہا کہ میرے صحابی، قیامت تو جب آئے گی تو آئے گی، لیکن یہ بتا کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے. اللہ اکبر، صحابی رسول تھے، نہ جانے کتنے نیک اعمال کیے ہوں گے، ہر وقت حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے، نمازوں اور فرائض و واجبات سنن کے چھوٹنے کا تو شبہ بھی نہیں ہو سکتا، اتنے نیک اعمال کرتے ہوں گے، لیکن اللہ اکبر، اپنے کسی نیک عمل کا گویا اس پر گھمنڈ نہیں کیا، کسی نیک عمل کا حوالہ نہیں دیا کہ یا رسول اللہ، میں نے قیامت کی یہ تیاری کی ہے کہ پانچوں وقت نماز بجماعت ادا کرتا ہوں، سنن اور واجبات پر عمل کرتا ہوں، اللہ کی توفیق کے مطابق گویا اس کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، زکات ادا کرتا ہوں، حج کرتا ہوں، نہ جانے کتنے اعمال لکھواتے. لیکن پر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کی اس کے علاوہ کوئی تیاری نہیں سوائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، عزیزان محترم، اسے اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، قیامت کی کوئی تیاری نہیں کی سوائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں، میرے صحابی، کل قیامت میں تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا یہ ثمر، ایک اور ثمر علماء فرماتے ہیں کہ آدمی کی فطرت یہ ہے کہ جب اس سے کوئی محبت کرے، اس کے جواب میں اس کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. آپ اگر کسی جگہ کام کرتے ہو یا کہیں کاروبار کرتے ہو اور کسی آدمی سے آپ اچھے اخلاق سے ملیں، روزانہ آپ اس سے پیار و محبت کی بات کریں، ان سے گفتگو کریں، روز آتے جاتے ان کو سلام کریں، وہ آدمی بھی آپ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. تو فرمایا کہ آدمی کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس سے کوئی محبت کرے، جواباً وہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جائے گا. تو جب ایک عام آدمی کی فطرت کا یہ عالم ہے کہ جب اس سے کوئی محبت کرے تو وہ بھی اس کے جواب میں محبت کرتا ہے، تب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو عام انسانوں سے کہیں بڑھ کر ہیں، وہ تو انبیاء کے بھی امام ہیں. اب غور کیجئے کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو کیا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت نہیں کریں گے؟ اللہ اکبر. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کریں تو پھر ہماری حیثیت کتنی بڑھ جائے گی. استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن بریلوی فرماتے ہیں کہ اللہ کا محبوب بنے وہ جو تمہیں چاہے، اور اس کا تو بیان ہی نہیں تم جسے چاہو. کہ وہ آدمی اس آیت مقدسہ کے مطابق اللہ کا محبوب بنے گا کہ جسے جو حضور کی اتباع کرے، اور اس آدمی کی قسمت کا کیا کہنا، اس آدمی کے مقدر کا کیا کہنا کہ جس سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے. اسی لیے فرمایا گیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اے لوگوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوست رکھے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، فتبعونی، تمہیں چاہیے کہ تم میری اتباع کرو، تمہیں چاہیے کہ تم میری فرما برداری کرو، تمہیں چاہیے کہ تم میرے احکامات پر عمل کرو. اور جب تم میری محبت رکھو گے، جب تم میری اتباع کرو گے، میری فرما برداری کرو گے، یحببکم اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔